101,9 Radio 1. Idag firar vi 2 år. Grattis! Äntligen! Ring 0200 11 12 13 och berätta ditt bästa minne med Radio 1. Vad tycker du? Radio 1 och vi lyssnare, vi behövs i den här stan. Skitbra program. Oj, jag tappar nästan andan. Varsågod, eten är din. En massa olika åsikter. Man får tycka vad man vill. Du är live, hela Sverige hör dig. Det här är Åsiktsradio. 101,9 Radio 1, Sveriges nya pratradio. Pratradio. Sådär. Varmt välkommen ska du vara till detta specialprogram på Radio 1. Denna tvåårsdag, 2 år sedan var det alltså som vi drog igång. Klockan är 13.00 lite drygt. Det betyder ju att egentligen ska den gode Cissi Wallin stå här. Hon är utomlands, därför har jag, J. Kinmark, hoppat in i studion och tänkte förgylla eten för dig de kommande 2 timmarna. Och eftersom nu det är så att Cissi Wallin har en förkärlek, skulle man väl kunna säga, kanske till och med av en mani, att prata om genus i detta program, så tänkte jag att jag ska väl för tusan inte göra något undantag. Jag kommer prata genus jag också faktiskt. Det blir ingen sport. Ni som kanske lyssnar på kanalen lite mer vet att jag brukar köra Sportvärlden mellan 18 och 19. Och ikväll inget undantag, jag kommer köra den ikväll också. Men som sagt, de här 2 timmarna tänkte jag vi skulle släppa allt vad sport heter egentligen och prata lite genus. För det är en sak som jag har gått runt och funderat lite grann på. Ni vet ju att jag brukar gå runt och fundera ganska mycket. Och det är det här med hobbys. Alltså att man kan ha en hobby. Och jag blir lite fundersam. För det jag funderar på är varför inte kvinnor har några hobbys? Jo, jag sa det. Precis det sa jag. Varför har kvinnor inga hobbys? Och innan du ringer in och skäller här nu och gastar om att jag är en mansgris och hit och dit, så kan vi lugna ner oss lite grann, så ska jag försöka förklara det här. Det är inte så. Folk fnyser ganska mycket åt mig när jag tar upp det här, och de säger liksom att ja, men kom igen Johan, du är man och jada jada. Men alltså på fullaste allvar här nu, om vi ska försöka rannsaka oss själva, titta ner i oss själva så att säga. Visst fasiken är det så att män oftare har hobbys än kvinnor. Och varför är det så? Jag är nyfiken på det här. Du som lyssnar ska ju naturligtvis vara med och hjälpa till att försöka bena ut det här. För att jag tycker det är så. Eller jag har sett att det är så. Jag vet fan att det är så. Att kvinnor för det mesta inte har några hobbys. Det är klart att alla kvinnor inte har hobbys. Jag säger inte så heller. Jag generaliserar kanske lite grann här. Men min uppfattning är i alla fall den att kvinnor inte har hobbys. Och tanken är då att vi ska försöka reda ut det här. Och först måste jag bara klargöra några saker. För när jag har pratat om det här med folk, folk hemma, folk på stan, folk på redaktionen, så försöker man då komma på, man försöker försvara kvinnor och säga att jo, men min tjej, hon går ut med hunden. Ja, det är fan ingen hobby. Alltså det finns ju grejer som kanske är ett intresse, men att gå ut med hunden skulle jag ju knappast klassa som en hobby, va? Det är inte en hobby att gå ut med hunden, då kan vi ha ju klart det. Det är inte en hobby att sminka sig. Det är inte en hobby att titta på dåliga serier på tvn. Det är inte en hobby att lyssna på musik. Det är inte en hobby att tvätta håret, och det är inte en hobby att fika. Så, nu har vi rätt ut de första sådär, så att du vet att du kan inte ringa in och säga att jag brukar tvätta håret, för det gills liksom inte riktigt. Håller du med mig här? Har kvinnor dåligt med hobbys jämfört med oss män? Och vad beror i så fall på? Eller du kanske inte alls håller med mig, du kanske tycker att jag är en idiot. Ja, men då får du ringa in och säga det också. Det är åsiktsradio du lyssnar på, Radio 1 för tusan, och vi firar 2 år idag också, så alla åsikter är välkomna. Så var med i diskussionen. Slå en pling, vet jag. Telefonnumret in till mig, J. Kindmark, hos Cissi Wallin, 0200 11 12 13. 0200 11 12 13. Alltså, jag ska alldeles strax också bjuda in 2 andra gubbar i studion, Robban Aschberg och Gert Fylking. Men vi håller lite på dem. De är så jävla kåta på att komma in i eten här. Vi kör lite själva först. Ring in, varför har inte tjejer några hobbys? 0200 11 12 13. J. Kindmark. Tjena, Robert heter jag. Robert, trevligt. Yes. Ja, jag tänkte vad jag tror är för lite skillnad i alla fall då. Tror att, först och främst då, finns det något belägg för det här jag säger? Är det skillnad? Har män i regel? Absolut. Ja. Jag tror att du har jätterätt. Jag tror att, säg som idrottsintressen till exempel, som är man kanske en kast som hobby. Ja. Där tror jag att killar har så mycket mer tävlingsinstinkt i sig. Så att, till exempel jag själv, jag spelar tennis en gång i veckan. Ja. Och det är liksom, för mig är det veckans höjdpunkt. Jag hade verkligen tyckt att fan vad kul, idag är det liksom torsdag, idag ska jag spela tennis. Okej. Okay. Jag tror inte att tjejer har så, inte alls. Det är lite som, som du säger, de går ut och går med hunden. De tycker att det inte, de får inte ut någonting av att gå på en tennisstad exempelvis med någon väninna. Nej. Då är det med att de går ut och går med hunden, de tar fika. Ja, sådana saker. Bjuder hunden på käk. Men du menar att det någonstans ligger, alltså, för nu pratar vi hobby, och en hobby behöver ju inte vara tävling. Men du menar att det är mannens tävlingsinstinkt kanske som ligger bakom? Ja, just det. Eller kanske att ha idrott som hobby. Absolut. Alltså, det kan ju vara att du går, tycker om att gå på fotboll. Det kan också vara en hobby. Ja. Så absolut, men det är ju samma sak där. Men vi står där och sätter oss och hejar och gapar och skriker, tycker att det är jävligt kul. Det är klart att det finns tjejer också som gör det, men jag tror ändå att ja, de går dit och kanske håller pojkarna i handen ungefär, och de tycker inte att det är så kul. De har inte lika mycket intresse. De är ganska gråa och tråkiga. Ja, det, så långt kan man ju också dra det. Nej, men det är Robert, om vi säger så här då, alltså det, jag tycker det kan vara känns ganska tråkigt att det är så här, för det kan ju uppstå, alltså det kan ju uppstå problem. Det kan ju bli en problematik om killar har en massa hobbies och tjejer knappt har någon, framförallt i relationer, känner jag. Absolut. Det framstår som att vi knappt vill vara hemma och att vi bara tänker på oss själva, men det är ju mer att de är ofta ganska gråa och tråkiga och inte ta sig den tiden och så att de verkligen får den hobbyn utförd, om man säger. Alltså, ja, precis. Men du, slutligen då, innan vi tar fler samtal här i programmet, hur ska vi få kvinnor att skaffa sig fler hobbys? Oj. Ja, precis. 1 miljon kronors frågan. Du får fnula på den här ett tag. Jag sänder ju 1 timme och 50 minuter till, så det är bara att ringa in igen om du kommer på något. Absolut. Bra, tack för att du ringde. Tack. Ja, bra. Hej. 2 år firar vi idag. Radio 1 lyssnar du på, 101,9, Sveriges nya pratradio. Med mig, J. Kinmark. Jag har inte sagt sportvärlden än, va? Jag känner att det kommer säga fel. Det här är inte sportvärlden, det är någon slags specialprogram. Sissi Wallin är det väl egentligen. Därför snackar vi genus och vi snackar om varför tjejer, kvinnor inte har några hobbys. För det är ju ett faktum. Kom igen nu, ring inte in och säg emot här. Det är ju ett faktum. Jag har även gjort en liten enkät faktiskt här på jobbet som jag ska plocka upp senare. Men fortsätt ringa in 0200 11 12 13. Varför har inte kvinnor några hobbys? Radio 1, hallå. Ja, hallå, hej. Ja, äntligen fick jag tag i dig. Det var på fel ställe egentligen. Jag skulle vilja diskutera sport, men det här är något annat. Vi kan ta upp det här också. Ja, vad heter du? Jag heter Inger. Hej Inger, trevligt. Ja, hörru du, jag tänker på det. Nu är jag mycket äldre, va, men du säger att tjejer inte har killar. Jag har mera intresserade utav hobbies och så vidare. Det kan jag hålla med om. Ja. Därför att tjejerna när de är, vad ska jag säga, lite yngre, då går de och rider och de spelar kanske lite, ja, lite sådär. Men sen när de kommer upp i åldern, då är det killar och smink och så som gäller, medan killarna har sitt fotbollsintresse mycket, va, så. Ja. Hockey och lite sådana saker. Medan tjejerna, de flipprar ju visst. Inte alla så, va? Men är det så enkelt? Är det inte lite, jag vet inte, nu ska jag inte, men är det inte lite gammeldags att säga att tjejer har sitt smink? Smink kanske väl att ta i. Det kanske var att ta i. Så, men de har ett annat intresse liksom. De kommer ut och det är killar och det är lite andra saker i deras, vad ska jag säga, som händer i deras, ja, liv när de kommer upp i tonåren och blir lite äldre så. Men jag menar, har inte vi killar tjejer i vårt liv då? Jo, liksom? Och för sig, men ni har ju ändå den här fotbollen, va, och hockeyn och så vidare som ni går på. Men det är ju ganska många som, det är ganska många som inte är sportintresserade också, killar. Jag känner faktiskt en hel hög. Vad gör de då, menar du? För de har ju också hobbies. De spelar musik. Eller så har går de och tränar. Eller så spelar de schack. Jag menar, det finns ju hobbies att ta av där. Men inte riktigt tjejer. Jag tror faktiskt att killarna är lite starkare när det gäller att hitta hobbies på något sätt, va? Jag tror att tjejer... Nu är jag väldigt, väldigt gammal. Jag är pensionär så. Men jag har sett på nära håll. Så ja, men vadå? Du kan väl tycka saker ändå? Ja, jo, i och för sig. Och på äldre dag, jag tror att sen när man har haft familj och sådär och så, då kan killen eller kvinnorna komma tillbaka. Ja. Då kan de kanske falla tillbaks på någonting. Men jag tror att det är mycket det här med familj och lite så. Jag tror att det är på ett helt annat sätt. Jag tror att vi tänker på ett helt annat sätt, killar och tjejer. Okay. Jag tror det. Om man tänker lördagskvällarna då killarna går och tittar på en match vid tv och klämmer en öl och har det mysigt så. Ja. Men det gör inte. Nu pratar jag kanske lite äldre killar och tjejer. Jo, men, ja, men jag förstår. Jag lyssnar. Mm. Jag tycker det. Jag tror det. Ja. Och jag på äldre dag, alltså när jag fyllde 60 då, mitt stora intresse det är speedway och det hade jag tänkt ta upp på det på sport någon gång. Vad häftigt! Jag har inte kommit fram till dig så, men nu är det där så. Har du inte kommit fram? Det låter ju märkligt. Ja, vi får... Jag har försökt flera gånger för du har tagit upp liksom sportsaker och vill att man ska ringa ja. Och så vidare. Ja. Ja, det här var bara en liten tanke. Jag blev så förvånad att jag kom fram. Ja, men det är kul att du kom fram. Speedway kan vi absolut prata om. Jag är ju själv från Eskilstuna, vilket ju är ett spel. I alla fall var ett speedway nästan med Smederna. Nu har det gått lite knackare på slutet. Men ja, speedway är roligt, absolut. Du Ingrid, jag får tacka så mycket för att du ringde och önskar dig en fantastiskt fortsatt trevlig torsdag. Ja, detsamma till dig. Tack så mycket. Tack. Hej. Hej. Fortsätt ringa 0200 11 12 13. Telefonnumret in till ja, mig i Kinmark, Cissi Wallin. Specialprogram, kalla det vad du vill här på Radio 1. Vi diskuterar varför kvinnor inte har någon hobby. Ett intressant ämne som jag har funderat på länge. Och nu ska vi försöka bena ut det här, tänkte jag. Så du slår en pling helt enkelt 0211 12 13. Och diskuterar, håller du med mig eller inte? Och kanske du har den här superförklaringen varför män i mycket större utsträckning har en hobby än kvinnor. Radio 1, god förmiddag. Tjena Johan. Fan, förmiddag kanske inte är. God lunch. Ja, det är jag som tjena Johan. Hej! Tja! Ja, det är lunch nu. Ja, vem pratar jag med? Ja, Krille. Tja Krille, välkommen in. Jag har svaret på din fråga. Är det sant? Jajamän. Jag är i idel öra. Ja, så här är det ju. Visst, det finns ju tjejer som har hobby som man ser. Eller man ser, som jag går på gym och sådär. Då ser man ju sådana här sporttjejer, du vet. Med riktiga träningskläder och så här. Man ser dem där varje dag liksom. Det är väl deras hobby liksom. Men just sådana här riktigt prydare tjejer, resten, jag tror de tycker att det är lite skämmigt att gå ut och liksom göra något så här, alltså något hobbyaktigt. Nu är det ju svårt att säga vad som direkt är en hobby också. Ja, jag har definitionen här, men den är väldigt luddig, Krille. Ja, för de säger ju ofta, frågar man en tjej så, ja, vad tycker du om att göra? Ja, jag tycker om att ska hänga med kompisar och familjen. Ja, men det är väl för fan ingen hobby. Det gör väl alla liksom. Glöm inte att gå ut med hunden. Nej, exakt. Ja, bara den saken liksom. Jag tror att det är lite sådär att de är rädda för att ha en hobby liksom. Jag tror de vill vara lite det här pryda och liksom... Men är du inne på att kanske ordet hobby då har någon slags negativ klang för dem? Eller vad? Ja, det kan vara lite grabbigt. Jag tror det kan vara lite en grabbstämpel där faktiskt. Eftersom att grabbar eller killar överhuvudtaget har ju mer hobbys liksom. Att gå och spela fotboll eller... Ja, jag går och tränar. Sen sitter jag och spelar tv-spel. Det är ju mina två stora grejer liksom. Fan, är spela tv-spel en hobby verkligen? Ja, det är en hobby. När man har förlorat två flickvänner på grund av ett tv-spel så tror mig, då är det en hobby. Ouch! Ja, då håller jag med dig. Då är det fan med en hobby. Ja, då är man riktig gamer liksom. Men, nej, men så det är vad jag tror liksom. Jag tror att det är en liten killstämpel på en hobby och därför tror jag att de är lite rädda att liksom... Ja. Att ha en liksom. Ja, om du förstår någorlunda liksom. Jag förstår någorlunda, Krille. Däremot tror jag inte att det var det ultimata svaret. Så jag tror vi kör någon dryg timme till här för att få ännu mer svar på det. Men du ska ha tack för att du ringde i alla fall. Ja, det är inget bra. Tack. Bra. Tja. Då är det dags för lite paus här på Radio 1. Men fortsätt ringa såklart. Jag vet ju att du där ute också har en åsikt om det här. Vi snackar hobbys och varför kvinnor inte har några hobbys. Och då har jag nämnt att det räknas inte som en hobby att sminka sig eller gå ut med hunden eller tvätta håret eller fika, utan riktiga, riktiga hobbys. Ska jag plocka fram en väldigt empirisk enkät jag har gjort här på redaktionen, hela MTG Radio, där jag får ganska mycket vatten på min kvarn. Men fortsätt ringa 0200 11 12 13. Varför har inte kvinnor några hobbys? Efter pausen ska jag plocka in två gubbar också, så ska de få ge sin syn på saken. Det här kan spåra ur. Haka på Radio 1 med mig i Kinmark. Och ja, Cissi Wallins program Är det något? Jag är alldeles strax tillbaka. 101,9 Radio 1. Idag firar vi två år. 101,9 Radio 1, Sveriges nya pratradio. Ja, varmt välkommen tillbaka. Det gör vi. 2 år firar vi idag här på Radio 1. Du lyssnar på något slags specialprogram. Cissi Wallin, fast hon är i USA. Här står jag i Kindmark. Och ämnet för dagen som jag har dragit igång, det handlar om hobbies och varför kvinnor inte har några, eller väldigt, väldigt få kvinnor har hobbies. Jag sa innan pausen att jag skulle bjuda in Robert Aschberg och Gert Fylking. Det blev inte riktigt så, det blev ännu bättre upp. I studion med mig har jag nu Robban och Chabbe. Välkomna! Tack! Robban har ingen mick, så nu. Tackar! Hej! Jaha, jag tänkte att det ringer på här och du som lyssnar ska naturligtvis ringa in på 0200 11 12 13 och trycka till. Jag ska ta samtalet strax, men först har ju ni två kommit in. Vi jobbar ju lite så här idag, vi kommer slänga in programledare i vartenda program som får gästa, som att vi firar celebrating. Chabbe, ja. Du som kvinna. Fruntimmer kallade Ina mig. Ja, jag vet, och det är Robban också, men det gör inte jag. Mm. Vad säger du om min tes här? Nej, men jag tycker att du har fel. Du och jag har ju diskuterat det här i några dagar nu. Mm. Jag säger att det är en hobby att läsa böcker. Jag tycker om att läsa böcker. Ja. Och då sa du att det inte är det. Nej. Och då vill jag ha en definition av vad hobby faktiskt är. Mm. Låt mig sticka emellan med Svenska Akademins ordlista. Den definitionen lyder som följer. Favoritsysselsättning på lediga stunder. Bra. Ja. Nej, jag got it. Och ja, då borde det betyda att ditt läsa böcker då är en hobby. Ja, precis. Ja. Jag tror de har fel faktiskt där. Mm. Jag håller inte med om det riktigt. Jag har själv fått ungefär samma definition här. En hobby är en återkommande aktivitet man utför på sin fritid för nöjes skull. Mm. Då skulle ju det vara att läsa en bok då. Ja, eller matlagning. Det är ju väldigt många som tycker om att laga lite mat eller baka. Ja. Men om man gör det regelbundet, du läser böcker regelbundet, får väl nästan slänga in handduken här och erkänna att du kanske då har en hobby. Men jag menar, samtidigt så då har ju nästan 9 miljoner svenskar en hobby, för att alla läser väl en bok Ja, och jag tror att alla har en hobby. Nej, men det tror ju inte jag. Och det där med böcker tycker inte jag gills. Men nu när jag har fått definitionen här så det blir svårt. Inte. Nej, det blir svårt för mig att stå här och försöka. Okej, men du läser böcker då. Men i övrigt, om vi bortser från dig då, du tror fortfarande att jag har fel när jag säger att män i större utsträckning har hobbies än kvinnor? Jag tror absolut att du har fel. Finns det mer som ni gör då? Nej, men vadå, det finns ju kvinnor som gillar sport. Det är ju på individnivå. Folk gillar ju olika saker. Jo. Allt från, som jag sa, matlagning till att träna till titta på hockey, fan, vet jag, filma, fota, alltså precis vad som helst. Ja. Ja, det finns många hobbies. Allt det där är ju hobbies, och jag tror inte det är så där kvinnligt och manligt. Jag tror det är på individnivå faktiskt. Okej. Okay. Ja, jag har gjort en liten enkät här på jobbet som säger motsatsen. Vi ska komma till den. Ja. Robban då, oavsett när du läser från vad det nu var och fick fram den definitionen. Svenska Akademins ordlista var det. Så var det, jag kanske skulle lägga det på minnet. Vad tror du om min tes här nu då? Om du skulle få raljera fritt en minut. Nej, alltså jag tror jag förstår vad du menar, men jag tror du har fel i sak. Däremot så tror jag att du på något sätt far efter att män och kvinnor, om vi generaliserar kraftigt, vi målar med bred pensel, har olika hobbies. Och då kan en del kvinnliga hobbies, tror jag, i en ung mans ögon framstå som att de inte är några hobbies, för de är liksom inte på riktigt. Exempelvis? Ja, vilka hobbies har du? Vilka hobbies jag har? Ja, sport är väl en. Ja, det får man väl säga. Fast du sysslar inte själv med sport. Jo, jag spelar faktiskt fotboll också. Du gör det. Ja. Du spelar fotboll och framförallt så tittar du på en jävla massa fotboll. Ja, sport i största allmänhet. Är det en hobby att vara passiv och bara titta på något? Nej, det där är också intressant. För vi snackade om det igår ute på redaktionen också. Om man bara tittar på en jäkla massa idrott. Och då har man ju ett väldigt, väldigt stort sportintresse. Det är väl någonstans en återkommande aktivitet. Men utför man den? En favoritsysselsättning kan det ju vara. Det kan det ju vara. Men om det är en hobby. Jag skulle vilja, om man nu finge definiera om begreppet. Jag skulle vilja att det är något mer handfast. Alltså typ att det är, inte vet jag, snickra eller knyppla, om vi ska ta något som traditionellt behandlas som betraktas som kvinnligt, eller förstår ni vad jag menar? Ja, men om vi går till dig själv då? Aktivt med händerna. Hobbies, Aschberg. Ja, jag har massor med hobbies. Ja, nämn två. Ja, det håller på med alla prylar. Man har gamla maskiner och såga plank schack och ja, massa såna här grejer. Ja, men jag har en jävla massa olika grejer jag gör. Ja, såga plank, det är fan båtar, en hobby. Båtar, ja. Båtliv. Alltså, båtar jag har väldigt... och grävmaskiner, de två köper jag. Ja, grävmaskiner. Jag har väldigt mycket hobby. Okej, okay. Vi ska se vad lyssnarna säger, hörni. Ring in och delta i diskussionen. Jag hävdar ju då att kvinnor har mycket färre hobbies. Färre kvinnor har hobbies än män i stor utsträckning. Jag fick lite mottugg här nu från Shabba och Robban. Jag kommer inte börja med en, kan jag säga. Ring in och tyck till du också. 0200 11 12 13 är telefonnumret. Vi ska plocka in Lotten. Hallå. Hej. Hej. Jo, jag lyssnade på er, eller på dig. Ja. Och en tanke slog mig. Ja. Det handlar väl lite om prioritet också, att man hinner att ha en hobby. Det är klart det gör. Mm. Och då kan jag säga, i min familj har vi samma hobby. Ja. Vi håller på med motorsport. Okej. Okay. Och för att jag ska hinna utföra min hobby så måste min sambo utföra hobbyn ännu mer för att vi ska komma iväg på sommaren. Ja, förklara det där. Jag hängde inte med. Han måste vara i garaget och mäcka. Ja, ja, då förstår jag. Ja. För att vi ska komma iväg ut på race på sommaren. Mm. Och då måste man ju prioritera under vinterhalvåret. Jag hinner inte vara i garaget och det. Jag måste fixa hemmet under tiden som han... Där har ni då väldigt traditionella könsroller. Ja, men jag kan inte mäcka. Nej. Det var ingen värdering där. Det, nej, alltså. Nej, det var det inte. Okej, okay, men intressant det här med motorintresset då. Kom det från din man eller hade ni det från början båda två? Eller jag är lite intresserad. Från början så kommer det faktiskt från mina föräldrar. Jag har hängt med på racebana sedan jag var i blöjor. Träffades du och din man möjligen på en sån här racebana? Ja, vi gjorde faktiskt det. Mm. Titta! Ja, okej, okay, vad trevligt då. Men okej, okay, men du menar att det handlar mer om prioriteringar och jag hör dig, det här som jag tror då, har fått uppfattningen om att det är i större utsträckning män som har hobbies än kvinnor. Vad anser du om det? Har jag fel? Nej, det tror jag inte. Nej? Det tror jag inte. Alltså så som jag känner, jag kan bara prata utifrån mig själv, men så som jag känner att män har mer intresse, det är väl, jag tänker... Vi har barn och sådär. Alltså jag hinner inte ha en hobby på samma sätt. Nej. Vi är som ni sa också, det här med neutrala könsroller. Eller det här med könsroller och grejer. Han skulle också kunna vara hemma, absolut. Ja, neutrala könsroller så har vi nog inte. Det är nog Cissi Wallin som säger det. Och nu är jag här, så att det behöver inte vi prata om idag. Men det är klart att det hade varit trevligt om ni hade kunnat alternera lite grann. Men som du säger, du kan inte mecka. Då blir det jäkligt svårt att byta. För jag är inte säker på att din man kan laga mat heller, eller? Jo. Det kan han. Han kan det. Och han gör det mer än gärna. Ja, men då så. Då jag så. Tycker inte om att stå där. Men du, låt dem skriva, fan ska du inte ta lärare och mecka då? Ja, det var rätt roligt. Du, vi ska gå på lite nyheter här, hörru. Men tack så jättemycket för ditt inlägg och ha en fortsatt trevlig dag. Tack själv. Tack. Hej. Vi tar paus. Jag ber om ursäkt, Helen. Hoppas du kan hänga kvar ett tag till. Du kommer att plockas in direkt efter nyheterna. Fortsätt ringa för fan. 0200 11 12 13. Vi pratar om hobbies och kvinnor. Att de inte har några. Håller du med? Eller är jag ute och cyklar? 0200 11 12 13. Specialprogrammet här på Radio 1 med mig, Jirsin, Marko, Shabbe och Robban är alldeles strax tillbaka. 101,9 Radio 1. Idag firar vi 2 år. 101,9 Radio 1, Sveriges nya pratradio. Yes, det är precis vad vi gör där. Vi firar 2 år idag. Varmt välkommen tillbaka ska du vara till Radio 1 och till detta specialprogram. Cissi Wallin egentligen, mellan 13 till 15 istället så är det jag, J. Kindmark, som basar de här 2 timmarna. Och kvällens, nej inte kvällens, det är sportvärlden där. Dagens ämne, det är varför kvinnor ej har några hobbys. Jag anser att kvinnor i mycket mindre utsträckning än män har hobbys. Vad tror du om det? Ring in och tyck till, var med i debatten. 0200 11 12 13 är telefonnumret. Innan vi plockar in Helen, Shabbe, så har vi någon slags auktioneringstävling idag på vår hemsida som är jäkligt spännande, som jag har glömt att prata om här nu, även fast ni har varit på med en hel halvtimme. Så nu lämnar jag helt enkelt över ordet till dig, så får du förklara, vad är det frågan om? Ja, precis. Ni kan gå in på radio1.se och buda på programledarna och medarbetarna här på Radio 1. Vem vill du ta en kopp kaffe med, prata lite med och så vidare. Passa på nu, det är bara att gå in där och man kan lägga ett bud, man kan läsa, det finns lite kontaktannonser som praktikanterna har gjort också. Ja. Lite kort info om lite varje som en dating person. Site. Precis, precis. Det kan bli väldigt, väldigt roligt. Jag tycker ni ska passa på, vill du träffa Johan, Robban eller vem som helst, gå in och lägga ett bud helt enkelt. Vi ska väl också bara så säga det att man budar, det är inte så att man får oss en kväll, utan det handlar om en fika. Precis. En kvart 20 minuter. Jag vill tillägga, pengarna går till välgörande ändamål. Alla vi har individuellt valt olika organisationer som pengarna ska gå till. Just det, precis. Vad har du valt, Johan? Jag har valt Ung Cancer. Okej. Okay. Och du har valt? Läkare utan gränser. Och jag har valt Frivilliga Sjöräddningssällskapet. Kors i taket. Så är det alltså. In på radio1.se och var med på den här budgivningen om ni vill ta en fika med oss medarbetare här på Radio 1. Kommer bli jäkligt trevligt. Och jag hoppas att någon kan buda på stackars mig i alla fall. Nu går vi vidare i programmet. Vi pratar om det här med hobbies och varför jag tycker att det är så att kvinnor i mindre utsträckning har hobbies än män. Vad tycker du? Slå en pling på 0200 11 12 13. Nu ska vi plocka in en kvinna som har väntat tag. Helen, hej. Hej, hej. Ja, jag anser att jag inte har riktigt rätt där. Nej, vad kul, utveckla gärna. Jag känner att kvinnor visst har hobbysar. Det behöver inte vara sport för att det ska vara ett hobby, tycker jag. Absolut inte, det har jag väl aldrig ens påstått, va? Nej, det känns lite som att men då måste man träna och grejer om man ska vara... Nej. Nej, men jag tycker att kvinnor och män kanske har olika hobbys. Ja. Alltså, man har ju inte samma intressen. Och därav tjejernas hobby. Tycker de om att fika 5 dagar i veckan, ja då är det ju en hobby. Umgås med kompisar. Men visst, det handlar kanske inte att det kanske är just en hobby. Men till exempel tjejer kanske ute och rider. De har ju ridsport, till exempel. Som jag tycker om att vara ute i skogen och elda och grilla och ha mig. Ja. Ja, så tjejer knypplar, stickar. Och sen är det ju så att ju mer man får familj och grejer, då har man ju mindre tid för sin hobby. Men de har ju sina hobby så de tycker om att göra saker. Ja. Det är vad jag tror. Men tror man kanske är friare när det gäller att kunna ta sig loss från familjen, skulle jag kunna tro. Men varför har jag den här uppfattningen då? Är det för att kvinnor gör saker kontinuerligt fast man kanske inte väljer att kalla det för hobby då, eller? Ja, det kan det vara. Och sen är det ju så att kvinnor som sagt har ju mindre, som de som ringde in och sa att ju mer skaffar man familj och sånt, då har man ju inte tid i samma utsträckning att genomföra sin hobby. Nej. Nej, jag hör vad du säger. Jag kan ju bara gå till mig själv. Jag kan gå till mig själv och min umgängeskrets. Och då är det ganska enkelt. När jag har vänner, både killar och tjejer, som har flickvänner och pojkvänner, så är det ju ett genomgående tema att killarna har saker, hobbies för sig, medan tjejerna ofta tillbringar mycket tid hemma. Så att, alltså, i min umgängeskrets är det verkligen så. Men då kanske jag har en skev umgängeskrets. Nej, alltså, det beror säkert på var man bor också. Jag tror att det... Alltså, nu kan det ju vara lite sådana här fördomar, men jag tror att när man kommer in i innerstan så kanske med ytterligare tjejer och kanske tycker om att sminka och umgås med tjejer, medan ju mer man kommer ut på landet så kanske man har andra intressen. Ja, mera sunda intressen menar du? Ja, typ. Vadå, så sminka, det skulle inte vara ett sunt intresse då, eller? Nej, det tycker jag är osunt. Jag såg på tv-nyheterna i morse dessutom att de här smink och allt det här krämer och skit innehåller en massa giftiga ämnen. Några av dem är inte ens deklarerade. Och de vet. Och sen sätter kärringarna på sig en massa olika krämer i kombination. Då vet man inte hur interagerar de här ämnena. Det kan vara rena dynamiten man krämar in. Så att jag tycker att du har helt rätt. Jag får ju allergiska utslag av till exempel smink. Ja, du får det. Det är röd i ögonen och sådär. Mm. När typ har mascara och sånt. Så jag menar, det är inte nyttiga saker man får. Nej. Men, det där ska man passa sig för. Men jag tror att... Shabby skulle aldrig sminka sig till exempel. Precis. Aldrig hänt. Du, Helena, jag ska ta fler samtal, men jag får tacka för att du ringde. Och har jag förstått dig rätt så håller du inte med mig här. Nej, precis. Jag tror att det är olika intressen när man är en tjej ute på landet eller en tjej i stan. I stan sminkar man sig. Ute på landet gör man riktiga grejer. Ja, i stan så kanske man kan vara ute och träna på gym och sånt. Ja, just det. På landet går man ut med högaffeln. Ja, tack för att du ringde, Helene. Tack. Tack så mycket. Hej. Fortsätt ringa 0200 11 12 13 är telefonnumret in till Cissi Wallin, som inte är här, utan det är jag i Kinemark. Vi pratar om hobbies och varför kvinnor inte har hobbies i samma utsträckning som män, tycker jag. Men jag har två personer i studion, Robert Aschberg och Shabnam, Aschbergs producent, som inte håller med mig här. Jag tänkte vi skulle prata lite mer. Shabnam, du håller inte med mig, och det är ganska klart. Du säger att läsa böcker är en hobby. Men jag tänker, alltså, jag köper, om vi säger så här, jag köper din bokhobby. Du har en hobby att läsa böcker. Men du tycker fortfarande inte, du kan inte ens förstå att jag hävdar att killar har i regel oftare hobbies än kvinnor, alltså. Nej, jag tror inte. Gå till dina vänner. Har alla dina tjejkompisar, om man får säga så, hobbies? Absolut. Jag har en kompis som älskar att baka och laga mat och läsa böcker. Hennes man gillar idrott och sport och såna här grejer och hålla på med bilar. Så att jag menar, jag tror det kan vara att det är olika hobbies, och sen kanske, precis som den här kvinnan som ringde tidigare, killar kanske inte tycker att våra hobbies är hobbies. Eller var det var du som sa det, Robban? Nej, det var en teori. Jag försöker förstå vad Kindmark, vad det är för tankar han har bakom temat här. Mm. Och det var så jag såg en tänkbar förklaring där, och ungefär så var det. Ja, så det kan vara så. Men hur ska vi, du är väl inne på rätt spår antar jag, Robert, det är väl så att, men om vi inte tycker att hobbies, om vi inte tycker att samma saker är hobbies, då blir det ju väldigt svårt att komma någon vart här. Jag kan ju någonstans tycka lite halvt att det här med bakning, alltså baka och laga mat, det kan väl män också göra, och bara för att de gör det så är det ju inga hobbies. Men det finns ett gammalt talesätt, jag vet inte, som på något sätt känns det lite relevant. Det gamla talesättet, mors bak luktar gott. Jag älskar nu, det säger så jävla. Ja, det är dålig humor, men det är okej. Vi har fått ett mejl. Det var ingen humor, det antyder att kvinnor gillar att baka. Det var inga andra. Ja. Det var ingen. Jag tänkte bara att vi skulle läsa upp ett mejl här. Man kan ju mejla in också på kontakta oss via hemsidan. Hej, håller med Shabbe. Du har helt fel. Ja, tack för det. Tjejer har hobbies. Ofta har de så många måsten så tiden inte alltid räcker till. De ska skynda hem från jobben, hämta barn, laga mat, städa. Och säg inte nu att ni killar gör allt lika mycket. Ni ska bara först hela tiden. Snacka om hur mycket tid ni har till att gå på toa, sitta där och filosofera och så vidare och så vidare. Okej, det är fler som Jeanette här som har mejlat in som inte håller med mig heller. Vad tycker du som lyssnar? Ring in och var med i debatten helt enkelt. Vad menar den här mejlan? Att män bara smiter in, låtsas sitta och låtsas skiter för att få tiden att gå, för att slippa göra något. Ni ska bara först hela tiden snacka om hur mycket tid ni har på att gå på toa, sitta där och filosofera. Är det en hobby? Jag vet inte, vad är det för påhopp? Om det är en favoritsysselsättning på lediga stunder, det är den definition som Svenska Akademin har. Så du menar du att gå och skita kan vara en hobby? Om det är en favoritsysselsättning, några gör det ju för att, ibland säger kroppen till att det är dags. Ja. Och gå på tryckeriet. Men för andra som kanske gör det mer än nödvändigt, då kan det ju vara en favoritsysselsättning. Jag gör det nog inte mer än nödvändigt, men jag tycker nog att det är förbaskat jäkla nice. Framförallt när man kan plocka fram telefonen och twittra samtidigt. Ja, kommer jag tänka på ett annat talesätt. Det är de som har svårt att sova. Shabbe, du har ju sömnproblem. Mm. Tänk på följande. En perfekt avföring är bästa huvudkudden. Ja, herregud. Du spårar det här ur. Tillbaka till hobbys. Ring in 0200 11 12 13. Det betyder att man ska gå på muggen innan man går och lägger sig. Ja. Det är ni som tolkar de gamla talesätten. Vadå vi som tolkar? Du läser upp, du säger här som sitter och garvar själv. Du tolkar ju också. Nej. För fan. Nu tar vi jag samtal. Tolkar ingenting. Tyst. Maggan, är du med? Ja, jag är med. Välkommen in till Radio 1 och debatten. Ja, tack så mycket. Det är nog bra det. Så vi styr ifrån det här senaste ni hamnade i. Exakt. Ja. Jo, nej men det var lite intressant. Så bara namnet hobby tänkte jag först på sådär. Och jag hoppas framförallt att det var fel i vad du tror. Ja. Att kvinnor... Jag har aldrig tänkt mina hobbies, eller då som jag kallar intressen. Jag tänker hur man väljer att uttrycka det. Mm. Jag kallar det intresse. Och jag har ett jätteintresse. Jag dansar. Ja. Och jag dansar mycket. Och det är ju någonting som jag verkligen gör på så mycket av min lediga tid jag kan. Och där, alltså i den miljön och i de intressen jag har haft under mitt liv, så har det absolut varit både killar och tjejer. Och där kan inte, det är klart att man kan tänka att dansa, ja det är jättemycket tjejer. Ja, det är mycket tjejer, men det är mycket killar också. Jag har sjungit mycket, jag har spelat olika instrument och så. Och det har alltid varit dubbelt. Och så undrar jag liksom, vad är det som gör, och vad grundar du ditt liksom påstående på? Vad är det som, du har gjort en liten enkät på jobbet här förstått. Liten enkät på jobbet vet jag inte, Maggan. Det här är en empirisk enkät när jag har då frågat folk på jobbet, och då har efter lite snabb huvudräkning 78% av männen uppgett att de har en eller flera hobbins, medan det i kvinnornas fall bara är 28% då som kunde komma på någonting. Ja. Är den där statistiskt säkerställd? Den är statistiskt säkerställd, Robert. Ja, jag förstår. Men då tänker jag, vad är det som gör att vi kvinnor då inte, är det att vi inte prioriterar det i livet? Förstår vi inte vikten av att göra någonting utanför familjen? Eller vad är det som gör, och där tänker jag att varje kvinna måste fundera. Vad är det som gör att jag inte prioriterar mig själv? Om det är någonting som jag tycker att det här är riktigt roligt. Jag har också barn, eller nu börjar de bli stora, men jag har ju ändå förstått vikten av att även att satsa på mig själv också, det som jag tycker är kul, vilket också gör att jag blir också mycket gladare mamma. Såklart. I det. Ja. Men alltså, du frågar mig vad det är jag baserar det här på. Det är inte bara enkäten. Jag har ju funderat på det här innan jag gjorde den också. Så att jag vet inte, alltså, om en förklaring kanske är att man lever och bor i Stockholm. Man jobbar i media. Man hänger med folk som är ganska så... Alltså i min ålder, 25-26, det kanske är så att folk, eller framförallt kvinnor nu då, är så jäkla... Alltså, vad ska man säga, karriärsbenägna, att man liksom, det är jobbet och att det kanske tar 10-15 år sedan innan det sätter sig, och då kan man börja med hobbies. Det kanske är en förklaring. Absolut, och jag menar, jag börjar närma mig 50, och det är klart att när jag var i din ålder så inte var det, utan då var jag dessutom småbarnsförälder. Okay. Och det är klart att det påverkar ju, alltså. Har man små barn hemma så är det ganska givet, även om man kan vara två om det, så tar ju det jättemycket tid. Och det är ju en del i livet, och det är ett val man har gjort. Och vilket är en fantastisk tid. Så det ska man inte liksom försöka slänga undan eller springa ifrån, utan njuta i det. Men att när man sen börjar få lite tid, och för mig blev det när jag och min dåvarande man gick skilda vägar, då kände jag så här, okej, halva tiden har jag inte barnen nu. Vad ska jag fylla mitt liv med den tiden? Och inte bara landa i att vara hemma. Och, ja, det kan vara jättemysigt att baka och förbereda inför nästa vecka när ungarna ska komma. Men jag ville prioritera mig. Vad gör mig glad? Ja. Och då hittar jag dansen och jag har sjungit, som jag sa. Och det är sådana saker som då man får fånga till när tillfälle ges, och våga greppa det. Precis. Var och en har sitt ansvar. Bra surr, Maggan. Jag måste gå på lite reklam, men jag får tacka så jättemycket för att du ringde. Ja, men tack själv. Ha det bra. Detsamma. Tack. Hej. Vi tar lite paus, sen är vi tillbaka. Fortsätt ringa 0200 11 12 13. Vi kör det här med hobbys och kvinnor, varför de inte har hobbys, tycker jag, i ungefär 7-8 minuter till. Sen... Då tycker Robert Aschberg att programmet inte lyfter. Han ska slänga in några brandfacklor. Det finns all anledning. Jag ska berätta var ordet hobby kommer ifrån. Oj, det är så pass. Det är nämligen en mycket märklig historia. Ja, vilken teaser. Haka på, Radio 1 och det här specialprogrammet är alldeles strax tillbaka. 101,9 Radio 1. Idag firar vi 2 år. 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio. Ja, det gör vi. 2 år. Hipp, hipp, hurra för Radio 1. Och du lyssnar på Cissi Wallin i någon slags tappning. Programmet mellan 13 och 15 heter ju så här. Hon är inte här idag, hon är utomlands. Därför står jag i Kinmark i studion och bossar. Och eftersom vi firar 2 år idag, så är det så att vi kommer slänga in massa olika medarbetare och programledare under programmets gång. Så att det är bara att hänga med. Och du ska som lyssnare få såklart också med och tycka till. Då ringer du in på 0200 11 12 13 och vi pratar om hobbys och varför kvinnor har färre hobbys i större utsträckning än män. Vi har fått in en till gäst i studion som alldeles strax ska få komma med sin syn på det hela, Gert Fylking. Men först så hade Robban någon slags cliffhanger innan här, Robert. Vad var det nu? Jo, jag ska berätta var det märkliga ordet hobby kommer ifrån. Och det är mer spännande, åtminstone för mig, än jag hade anat. Jag är nämligen inblandad Va? Namnet Robert spelar en roll här. Aha. Vill du att jag ska berätta mer? Jättegärna. Mm. De första stegen mot det här moderna ordet hobby, de togs någon gång på 1200-1300-talet i England. På den tiden så kallades folk som hette Rob eller Robin eller Robert kallades för hobb. Alltså som Bob säger amerikaner idag om Robert. Men på den tiden så kallades de för hobb. H-O-B eller H-O-B-B-E som ett smeknamn helt enkelt. Sen så av något skäl så blev det här då så småningom namnet att man tog bort, man ersatte R med ett H. Det blev, hade någonting med, kom att så småningom hamna på hästar, små hästar, medelstora hästar, någon slags ponnyhästar, kom att kallas för Hobin, en hobby, som var smeknamn då för Robin, Robert eller Robby. Det var speciellt en irländsk sån här hästsort som hade en fin takt i springet, som jag kan inte hästtermerna. Nej, fin takt i springet, det lät bra. Ja, exakt, mm. Exakt. Och det här blev vanligare att man gjorde såna här ordlekar, och det blev sen Rob, blev Dobb och så vidare och så vidare. På 1500-talet så uppstod ett ord som hette hobby. Men det här hade en massa meningar, så dels syftade det på hästen, så småningom språk utvecklas ju så. Till exempel så syftade det också på något som var en hästliknande grej. Folk kunde spänna på sig för att göra någon slags dans, det var varieté eller någon slags grej som, alltså, som skulle se ut, dansa som en häst, och den klassiska käpphästen. Käpphästen kom att kallas för hobby. Till och med en tidig cykel, så när man sparkar fram, alltså utan kedja och trampor, bara två hjul och man sparkar sig fram, kom att kallas som för hobby. Och så småningom blev det där hobby horse, alltså fanns det det engelska ordet, alltså häst. Men på 1600-talet så började det där korta sätt. Då kallades det på 2000, här... Vi är på 2000-talet. Men lyssna nu. Tar det långt. Ja, varsågod. Om blickar kunde döda. Nej, jag kan sluta historien här. Fortsätt gärna, Robert. Om ni vill kränka mig igen. Kör nu. Ja, 16. Så småningom blev det där ordet hobby. Och så småningom så syftade det inte på käpphästar längre, utan på någon fritidssysselsättning. Och när jag har då tittat lite grann på svenska etymologiska källor och Svenska Akademins ordbok, icke dess ordlista, så finns inte det med, vilket tyder på att ordet kom sent in i svenskan. Men hobby var alltså i princip käpphäst eller något käppliknande lite äldre tid, och i mera modern tid så blev det då glädje över. Ja. Och betyder något som folk tycker är kul att göra på fritiden, och där någonstans är vi idag. Bra, Shabbe, en summering, tack. Nej, men jag tänkte faktiskt puffa för att ni kan fika med programledarna och medarbetarna på... Just det! Det är en budgivning. Just det, budgivning. Bra. Vi firar 2 år idag. Det betyder att vi har någon slags budgivning, aktion på hemsidan. Kontaktannonser finns det där. Du får all info där. Radio1@1.se. Så hoppar in, så kan du alltså buda på att ta en fika med oss som jobbar med Radio 1 nästa vecka. Alla pengar går oavkortat till välgörenhet vi har valt själva. Och det vore ju tråkigt om jag inte fick någon som ville fika med mig. Så var lite snälla här nu. Jag ber er, snälla, lägg någon 20 i alla fall, så jag inte behöver skämmas. Nu ska jag välkomna en Radio 1-bekanting. Han hör hemma till vardags på morgonen i ert Sverige. Gert Fylking, stort välkommen. Tack så mycket. Kvinnor och hobbys. Ja, jag kan väl generellt säga så här att kvinnor har ju inte hobbys i den utsträckningen som män har. Nej, vad bra att vi är överens. Men, kvinnor försöker snarare liksom göra någonting under tiden medan de väntar på att mannen ska komma hem och äta, till exempel. Oh. Mm. Du var hjärtrolig. Ja. Oh. Du menar från den stund han har ringt och sagt åt henne att sätta på potatisen? Ja, överhuvudtaget så är det ju så att kvinnors hobbysar, de inskränker sig till att försöka hitta sysselsättning i väntan på att mannen ska komma hem. Är det där med praliner och veckotidningar och sånt där? Det här är vad jag kallar för gubbradio. Två gubbar som försöker provocera skiten i mig. Men ja, det är okej, jag sitter och ler. Ja, men... Du ska le sött. Ja, det ska du göra. Du ska le sött. Nej, men jag tror att män använder hobby i väldigt hög utsträckning för att få umgås med andra män och komma hemifrån och göra konstiga saker som de hoppas att inte frun eller flickvän eller sambon vill dela med dem. Ja, det låter som en klok tanke. Ett sätt att smita. Alltså. Ja. Exempel på såna här grejer när du gett då kanske har smitit ifrån Tanja. Du får fundera på det ett par minuter. Vi ska ta lite nyheter här nämligen. Du som lyssnar får också mer än gärna vara med i diskussionen. Ring in på 0200 11 12 13. Vi snackar hobbys. Och först började vi nu den här timmen och har pratat om det här med kvinnor och varför inte de har några hobbys. Vi kan väl kanske bredda det ännu mer hobbys. Den konstigaste kvinnliga hobbyn du har varit med om. Den dummaste hobbyn. Den dyraste hobbyn. Vad vet jag? Den absolut värsta hobbyn. Och så också. Ring in och var med i diskussionen här på Radio 1. 0200 11 12 13 i telefonnumret. Nu blir det nyheter, men vi är alldeles strax tillbaka. Häng med! 101,9 Radio 1. Idag firar vi 2 år. Grattis! Äntligen! Ring 0200 11 12 13 och berätta ditt bästa minne med Radio 1. Vad tycker du? Radio 1 och vi lyssnare, vi behövs i den här stan. Skitbra program. Oj, jag tappar nästan andan. Varsågod, eten är din. En massa olika åsikter. Man får tycka vad man vill. Du är live, hela Sverige hör dig. Det här är Åsiktsradio. 101,9 Radio 1, Sveriges nya pratradio. Pratradio. Ja, varmt välkommen tillbaka ska du vara till detta specialprogram på Radio 1 med mig i Kinmark. Klockan är, jag har passerat 14, det betyder ju att i vanliga fall ska Mrs. Cissi Wallin stå här. Men hon är borta i staterna någonstans, därför har jag hoppat in och försöker att... Ja, axla den här manteln med genus och sånt så bra som jag bara kan. Därför har vi snackat första timmen om hobbies och att jag tycker att kvinnor inte har så många hobby som man då jämför med. Men här har jag fått på pälsen av ganska många, så jag vet inte hur det ligger till egentligen. Då har vi en full studio faktiskt här på Radio 1, och du som lyssnar ska fortsätta ringa in och tycka till om det här med hobbys på 0200 11 12 13. Innan jag släpper in de fyra här gästerna, eller vad man säger, så ska jag bara puffa ännu en gång för att vi idag firar 2 år på Radio 1. Det betyder att vi har någon slags aktion på hemsidan. Du måste hoppa in på radio1.se och lägga ett bud, för det kan faktiskt bli så att lägger du högst bud, då får du fika med någon av våra medarbetare här på Radio 1. Det finns även såna personliga kontaktannonser för samtliga personer där, så väldigt mycket innehåll idag på 2-årsdagen. radio1.se alltså. Om ingen vill fika med mig så förstår jag. Men det vore kul om någon kanske ville det. En gammal 20-lapp eller något sånt. Så, då ska vi fortsätta den här debatten. I studion med mig i Kinmark har vi Fylking Sverige, vi har Chabbe, vi har nu Aschberg och vi har även Kim Kärnfalk. Välkommen Kim. Tack så mycket. Du, innan vi plockar in lite samtal här så måste jag väl då anta jag fråga dig vad du anser om det här med hobbys. Vad menar du om tjejer inte har hobbys? Ja, det är precis det alltså, jag menar. Jag kan inte prata för alla tjejer, men jag själv har jävligt lite hobbys faktiskt. Ja. Jag får nog säga att i mitt fall så stämmer nog din tes. För att först hade jag musik som hobby, sen blev det mitt jobb. Och sen har jag haft liksom andra hobby som jag har slutat med. Ibland tränar jag och har det som en hobby, men den går över fort. Men musiken då? Jag menar, fan, du har ju, som du säger, jobbat med det. Är det ingen hobby? Nej, idag, det, menar du? Nu vet jag inte, för nu känns det som att jag jobbar när jag håller på med musik. Så att den hobbyn, och liksom, man ska passa sig från att göra hobbyn till sitt arbete, för sen är det svårt att ta tillbaka det som en hobby. Så att, nej, jag är ganska hobbylös faktiskt. Jag gillar att läsa böcker, och det är väl en hobby i för sig. Men du pratar för dig själv, vad tror du om det här som jag menar här nu då? Alltså, generellt sett så tror jag kanske att män har mer tid att ha sina hobbies på grund av att vi tjejer tar hand om barnen generellt. Ja, Fylking? Ja, men jag tror, Kim, att vi måste göra en distinktion emellan vad som är en hobby och vad som är tidsfördriv. Att läsa är väl ingen hobby, utan det är ju ett tidsfördriv. Om man inte läser om, till exempel därför att man vill fördjupa sig i sin hobby. Ja, men då har jag en hobby. För jag samlar och läser mycket psykologiböcker nämligen. För jag är en sån där, jag skulle gärna vilja bli psykolog. Och det kommer jag aldrig bli, för det hinner jag inte med nu. För nu är jag för gammal. Chabbe, men vad menar du? Ja, Fylking, hörde du vad Gert sa här nu om jättekonstig, böcker? Att du inte har... definition alltså. Ja. Tidsfördriv, vad menar du? Om du gillar att mäcka med båtar så är inte det tidsfördriv. Alltså det är ju jättekonstigt. Ja, det var jag som la min kofta bakom, förlåt. Definition. Ja, men jag menar inte att vare sig hobby eller tidsfördriv är någonting negativt. Men vad har du för hobby, Hjärta? Det har jag ju missat. 7 stycken sa du här innan du klev in. Spela World Feud, som är tidsfördriv. Jag har 7 hobbies. Sex och brännvin. Det är också ett fint talesätt. Fan vad tråkigt. Du har snöat in i dina talesätt. Hörrni, vi ska ta samtal. Du som lyssnar kan ju ringa in också, vara med i debatten. Kanske fräscha upp den lite, vad fan vet jag. 0200 11 12 13 är telefonnumret. Fia. Ja. Hej. Dags att fräscha upp den här gubbröran. Ja. Varsågod, join the fucking club bara, kör. Ja, herregud. För det första så, jag har inte hängt med hela tiden, men jag tror också att man, om ni har definierat hobby, men jag tänker att det är precis någonting som man vill göra av fri vilja, utan krav, utan måsten, på sin egna tid som man får råda över, och någonting som återkommer och som man tycker väldigt mycket om. Och då spelar det ingen roll om det är spela eller läsa böcker eller åka skidor eller mecka med båtar. Nej. Jag håller med, precis. Nej, alltså, jag tycker väl att man kanske ska... Ja. Individnivå. Jag tror precis lika många tjejer som killar som har hobbies. Alltså, det är väl inte bara det att vi kvinnor går runt och gör massa saker som måste göras och behagar männen så de ska få tid för att göra sina hobbies. Men tror inte du, om man ska slå ut det hårt krasst, att tjejer lägger mer tid på familjen än vad män gör? Jo, och att det så sätt blir mindre tid för oss att ha andra saker? Jag tror att vi är sämre på att ta för oss och utföra våra hobbies, men jag tror absolut att vi har hobbies. Såklart vi har. Jo, men vänta. Jag ska plantera och vara i mitt växthus. Ja, det är väl en hobby? Det är en hobby. Ja, ja, det är klart visst, det är en hobby. Ja, och det är många ja, jag som... är i alla fall kvinna. Ja, många kvinnor som... Jag tillhörde de som icke höll med om det. Jag tror kvinnor har precis lika många hobbies som män. Men kanske inte kallar det kvinnor gör för hobbies. Nej. Så enkelt är det. Jag tycker... Alltså, om man har... Det måste ju finnas en det är en definitionsfråga. Hobby eller att man har ett intresse, det kan vara hobby. Men tidsfördriv, det behöver ju inte vara ett negativt. Nej, men å andra sidan finns ju ingen tydlig gräns mellan de där. Någon jävel som bygger tändsticksgitarrer, det är väl att slå ihjäl tid. I mina ögon är det, ja, det. Fullkomligt meningslöst. Men för den människan är det en fantastisk grej. Ja, jag tycker det är underbart när kvinnor stickar strumpor och... Låt Fia, Fia, varsågod. Tidsfördriv är mer liksom när man står och väntar på tåget och man har ändå ingenting att göra, så man läser en tidning eller... Håller med. Spela Wordfeud, det är tidsfördriv för mig. Att jag aktivt väljer att gå ut och plantera eller ut och springa i naturen eller läsa en bok. Det är en hobby. Men får jag säga en sak? Jag tycker det är ganska så här, inte okej, Hjärt, att du säger att bestämmer att om Chabbe säger att hon gillar att läsa böcker, så säger du att det är ingen hobby. Om det är en hobby för henne, låt det vara då. Det fanns en tidning en gång i världen som hette Tidsfördriv. Det är så länge sedan så det stavades Tidsfördriv. Jaha. Hur gammal var du nu igen, sa du? Nej, det var till och med före min tid. Det fanns en tidning som hette Tidlös också. Ja, men du. Vad är det för någon? Det var en sista sak. Ja. Jag instämmer med Aschberg. Jag tror faktiskt att det är så att ni män värdesätter inte och värderar inte våra kvinnliga hobbies lika högt, om man nu ska få sära på manligt och kvinnligt. Om man nu måste det. Ja. Fast där, så jag tror faktiskt inte att det handlar om att värdesätta det. Och det här som du nu har uppfattat det här, för jag tror att många uppfattar det så. Det var så jag någonstans inledde det här programmet, att när jag säger så här så är det många som fnyser åt mig och säger att, liksom, att ja, men vadå, bara för att du är man. Alltså det handlar ju inte om det. Alltså det är inga värdegrunder någonstans. Det är ju att jag har fått för mig, det känns som att killar alltså har hobbies, kallar det tidsfördriv, då kallar det intressen då, fler än vad kvinnor har. Och jag funderar på varför det är så. Om jag har fel så har jag det. Det har ju ingenting med att liksom sparka neråt. Hur man ser hur tydligt gränsen är, att killar då kanske gör mer fysiska aktiviteter, om man tänker det som en hobby, men att andra aktiviteter kan vara precis lika mycket hobby, men det räknas inte in, eller att det uppfattas som, ja, men det är väl lite meningslöst. Ja, nej, absolut inte. Jag har inte ens sagt någon gång att det ska vara måste vara en fysisk aktivitet. Folk tar det för givet. Jag tycker det är jävligt tråkigt. Att det är så man uppfattar det, för att i alla fall de killar jag känner har väl lite mer hobby, som att bidrar ut ett gäng, åker långfärdsskridskor, samlar ihop ett gäng, spelar innebandy, ja, gör lite mer sådana typer av aktiviteter. Och då blir det så lätt att det klassas som en hobby för att lite man lämnar mer hemmet och gör någonting. Lite mer. Medan en kvinna kanske är mer i hemmet och gör saker ja. I sitt hem, men som ändå är en hobby som grabbar, man njuter utav. Grabbar gillar lite mer så här homoerotiska grejer. Som ja. Att spela innebandy till exempel. Förstår du vad jag, står ut med på dagarna? Ja, verkligen. Det är tur att du är med, Kim. Och jag kom faktiskt på en sak nu när vi pratade om det, att det inte behöver vara sportsgrej. Jag har ju faktiskt en hobby som dessutom är en nyttosak. Ja, jag hundar, men jag tänker att jag älskar att laga mat och det okynnesgör jag ibland. Ja. Och är det tidsfördriv eller är det nyttighetssak eller är det hobby då, Gert, du som är expert? Nej, men jag tycker så här, jag har ju haft förmånen att fått njuta utav. Ja, och nu ska du säga att jag slabbar ner ditt kök när jag var där, men det är ingen hobby att städa, det förstår du direkt. Men äter ni upp maten så är det ju inte okynne. Nej, alltså det är det som är grejen, att ibland hinner jag inte det. Äta upp, du lagar mat och slänger. Nej, jag fryser in då. Men, ja, men jag då kan kommer jag kan du äta den. Ja, men jag gör det för att nu det är trevligt. Nu ska vi göra så här. Tack för det. Fia, jag får tacka för att du ringde så mycket. Tack så mycket, Fia. Tack. Hej. Fortsätt ringa. 0200 11 12 13 är telefonnumret. Det är väldigt, väldigt mycket att stå i här nu. Fyra gäster, så många har jag nog aldrig haft i studion. Och det är mycket åsikter blir som ska nervös nu, ut. Nervös. Det är bara ett radioprogram. Snälla, nervös, Robert, blir jag sällan. Jag ska återigen puffa för att du kan få träffa oss på en sån här exklusiv fika-date. Jo då, vi auktionerar ut sådana idag eftersom vi firar 2 år där pengarna går oavkortat till välgörenhet. Du hoppar in på hemsidan radio1.se och där så hittar du all info du kan behöva. Lägg ett bud för tusan så får du sitta och snacka skit med oss medarbetare här en kvart 20 minuter om någon vecka eller så. Nu ska vi plocka in en herre som har väntat ett tag, om han nu är kvar vill säga. Vi ska se. AJ. Ja, här är jag. Ja, hallå. Jäklar vad man får vänta. Ja. Det är inte klokt. Men passa på att utnyttja tiden nu då. Ja, men du, Robban, ta det lugnt. Jag brukar inte ringa in till ditt program då. Får jag säga bara först att alltså, jag ogillar det här med att puffa, käka med en kändis alltså, och lägga ner pengar på det. Usch, det är nästan så att jag skulle stänga av radion bara. Så, men det är min värdering. Men du förstår att du vet att pengarna går till värjande ändamål, va? Ja, just det. Hej Kim. Hej. Vad kul att du är där och se till att det inte havererar helt. Oj, tack. Jag sysslar med alltså, teoribildning. Och alltså, den här undersökningen som du gjorde, vad du heter, Kinmark. Kinmark, ja. Alltså, det pratas ju så mycket om evidensbaserat, man ska vara vetenskaplig och det här är en empirisk undersökning som du har gjort. Och den kanske är blygsam skala eller någonting i den stilen. Men en undersökning är ju inte vetenskaplig bara för att man går ut och frågar och man gör enkäter och så vidare. Det är en enkät eller en undersökning eller ett frågeformulär blir aldrig bättre än vad man liksom, vilka frågor man har konstruerat, vilken utgångspunkt, vilka värderingar man har. Och hela den här diskussionen som ni har är superintressant, fast den svänger åt det ena och det andra hållet hela tiden. Välkommen till Radio 1! Ja, tack ska du ha. Ja, men det är härligt. Ibland blir man trött att lyssna på det hela och ibland blir det riktigt inspirerande. Men, det är ungefär som vi känner också ibland. Ja, men du, om du gör undersökningen nu, RJ här, då, och jag gillar det här på något sätt. Men om du till exempel hade bytt ut ordet hobby, alltså definitionen, vad är du ute efter? Och om du är ute efter, ta reda på om det finns någon skillnad när det gäller killar och tjejer när det gäller hobby. Så om det redan från början finns en koppling, alltså en värdering i själva ordet hobby, då är det inte så konstigt att du slutar med en 70-80% som säger att det är fler hobbys hos killar. Alltså det är inget konstigt egentligen. Det handlar om definitionen och det har ju att göra med en värdering. Så det betyder att du har en genuskoppling redan i ordet hobby. Metoden påverkar resultatet. Det är som man ska ta reda på innan man mäter temperaturen i ett kärl. Vilken temperatur har termometer man sticker ner? Ja, helt rätt. Men låt oss säga bara för ett ögonblick att du byter ut emot intressen. Alltså intresse. Ja, hobby låter faktiskt jävligt pubertalt. Och då skulle pubertalt. Du kanske få ett helt annat resultat. Ja, kanske. Jag vet inte. Men nu har ju jag använt ordet hobby här. Och men jag, hade du sagt till mig så här, vad har jag för intresse? Vad har du för intresse, Kim? Då skulle jag ha sagt dricka öl på krogen, tror jag. Ja. Men, det är väl inget. Men jag hävdar ju att det är två olika saker. Jag tycker ja, inte det är samma saker. Du får väl acceptera att du gick i genusfälla. Jag har inte gått i någon jävla genusfälla här. Men jag hör vad du säger då. Det är jätteintressant såklart. Ja, det är det jag verkligen. Skulle kanske fråga ett intresse då istället eller någonting. Nu frågade jag, har du en hobby? Jag nu var inte ju att det inte var... den här undersökningen så jävla... Innan jag lägger på, vad jag bara säger då att ta till exempel sådana här saker som, du kunde ju istället för fråga intresse, vad har du som för avkoppling då? Ni var inne på tidsfördriv och så vidare. Intressen, avkoppling, ni kan göra en lång lista på alternativa begrepp. Men som sagt, nu var det hobby vi pratade om här. Tänka, analysera, observera. Hur många människor frågade du, Kinmark? 8 stycken eller något? Nej, 12. Ja. Det kanske var lite litet underlag också om vi ändå ska såga på undersökningen. Men nu gör vi inte det tycker jag. Hobby är ett bra ord. Jag bestämmer mig för att ta Kinmarks parti här. Du behöver inte ta mitt parti för jag vet att jag har rätt. Och enligt Svenska Akademin så är hobby... Du, AJ, jag får tacka för att du för det första inte stängde av radion. Ja, för det andra för det. Ringde in. Och för det tredje att du någonstans här under tiden kunde lära dig mitt namn också. Det var väldigt trevligt. Tack för att du ringde och en fortsatt trevlig dag. Nu går vi på paus. Fortsätt ringa 0200 11 12 13. Ska bara säga att när jag la in det här ordet empirisk så var det med en väldigt stor smula ironi. Den är inte empirisk för 5 öre. Jag kommer fortsätta köra min tes i alla fall. Vill du vara med och surra med oss i programmet, då ringer du in på 0200 11 12 13. Det här är J. Kinmark från Cissi Wallins program, som tar en paus med alla andra, men är strax tillbaka. 101,9 Radio 1. Idag firar vi 2 år. 101,9 Radio 1, Sveriges nya pratradio. Yes, varmt välkommen tillbaka ska du såklart vara. Du lyssnar på Cissi Wallins program, fast med mig i Kinmark. Något slags specialprogram här på Radio 101,9, Sveriges nya pratradio, som dagen till ära 4 april firar 2 år. Vi har funnits i 2 år nu. För 2 år sedan, då gjorde jag min radiodebut. Och där kan jag säga, var nog det sämsta som någonsin har gjorts. Vi ska inte lyssna på några klipp från det här programmet idag. Vi glömmer det och vi går vidare. Det är 2 år idag i alla fall, och dagen till ära så har jag dels en jäkla massa radioprofiler i studion som snart ska få komma till tals. Vi har också en auktionering, en budgivning på våran hemsida där man kan få träffa oss, medarbetarna på Radio 1, för en liten fika, en kvart 20 minuter. Budgivning där pengarna oavkortat går till välgörande ändamål, i mitt fall då ung cancer. Varje person har valt ut vad man vill skänka pengarna till. Robban skulle skänka dem till, vad var det Robban, och båt? Sjöräddningssällskapet, det ska du fan med lära dig att veta vad det är. Det är en av Sveriges finaste frivilliga organisationer. Jag la ingen värdering att det inte var något fint, men så var det. Bra, det är alltså, där dit går Robbans pengar. Radio1.se hoppar du in på, där får du all info. Det är såna här kontaktannonser med oss som jobbar på radion också. Nu pratar vi om hobbys. Och vi inledde med att diskutera det här. Jag tyckte att kvinnor inte har så många hobbys som man jämför med män. Och det har vi nu tjabbat om här en dryg timme. Vi kanske ska bredda lite grann, prata om hobbys i största allmänhet och sådär. Dyra hobbys, konstiga hobbys, dumma hobbys. Med mig i studion finns både Gert Fylking, Aschberg, Kim Kärnfalk och Tjabbe också. Och jag tänkte... Robban, du var inne på det här med dumma, dyra hobby. Ja, det finns så många som helst. Du kan ju samla på grejer. Den som samlar på ädelstenar har garanterat en dyr hobby. Man kan också säga vem något väldigt... gör det? Känner du någon? Nej, jag känner ingen, men jag garanterar att det finns någon. Eller samla på konst. Det finns en massa rika människor som gör det. Det kan ju bli hur jävla dyrt som helst. Det finns 1 miljon fritidsbåtsägare i Sverige. Att ha båt är bland det dummaste och dyraste man kan hålla på med egentligen, för en ganska kort njutning. Och man ska vara rationell, men det ska man inte vara när det gäller hobbys. Det finns någon seglare som har beskrivit det så att ha en fin segelbåt, det är som att stå i en iskall dusch och riva sönder pengar. Det är också en liknelse, va? Det är därför man har motorbåt om man är smart. Ja, men det är ungefär samma sak. Ja, det finns 2 lyckliga dagar i en båtägares liv. 1, när den köper båten, och 2, när den säljer båten. I övrigt är det bara ett hål i sjön. När man säljer är man något mindre lycklig än man var förut, för att därför den har sjunkit i värde. Den har sjunkit i värde. Apropå sjunka, Gert, hur går det för din båt? Ja, Gert ska väl kanske inte. Han är ju professionell båtmördare. Så att... Nu har jag, eftersom jag är med i det här fika med en kändis, fika med Radio 1-profil. Ja. Mm. Som vissa gillar och vissa uppenbarligen hatar. Som ja, just det. Här, ja. Så har jag också, bara för att freda mitt eget samvete, också valt att donera de pengar som jag eventuellt får in då den vägen till sjöräddningssällskapet. Det står väl 100 003 nu eller någonting? Är det inte så? Du är skyldig, eller för det kostar väl ingenting om man är medlem och får en utryckning? Jag har ju min privata sjöräddare också, Robert Aschberg. Jag vet inte hur många gånger jag har fått hämta Gert ut i farleden. Det där är för fan ett program i sig egentligen. Tjabbe, dumma, konstiga hobbies. Har du någon polare som håller på med något? Är det riktigt knepigt? Nej, men jag tycker det här med att spela spel kan bli lite irriterande. Och då menar du på nätet eller på datorn? Ja, tv, dator, ja. Telefon, vad som helst egentligen. TV-spel? Ja, tv-spel. När det blir för mycket. Det blir liksom jobbigt att sitta och fika med någon eller prata med någon som hela tiden håller på med sin telefon, Wordfeudar och så vidare. Säger Chabbo och tittar på Robban. Ja. Det som blir, där det blir en mani, menar ja, du? Precis. Jag tycker det blir så jobbigt att umgås med en sån människa. Det kan ju vara ens partner eller ens kompis, kollega, vad som helst egentligen. Det tycker jag är jobbigt. Vi ska ta in lite samtal. Hör du som lyssnar, ring in och snacka hobbies för tusan med mig, Kinmark, Fylking, Chabbe, Kim och Robban. Du ringer in på 0200 11 12 13. Det är ju det berömda telefonnumret till varenda program här på Radio 1. Vi ska se om Yvonne är med. Hej allihopa. Hej, hej. Hej. Hej. Ja, alltså det här med hobbysar och kvinnor. Jag måste säga att vi skulle ha färre hobbysar. Det tycker jag är kvalificerad bullshit. Ja, det är det. Vi har släppt den. De är överkörda på den för länge sedan. Bra där. Men jag har ju i så fall en hobby då som en del människor tycker är jättekonstig och jättedum. Men för mig är den otroligt givande och toppenbra. Mm. Och det är ju det här med gamla jänkare. Gamla jänkare? Ja, raggarbilar. Ja, precis. Mm. Jag menar, vi är raggare och vi har en stor raggarbil. Mm. Och det är våran hobby. Mm. Och det är ju ett penningslukande hål. Alltså det har jag tänkt på, folk som har gamla bilar och sånt. Blir de aldrig klara? Nej. De går sönder hela tiden bara. Är de klar i ena ända så börjar den rosta i andra. Att man inte blir klar bara för att man kommer på andra saker man vill göra. Okay. Ja, men vet du vad man ska göra med om man har en gammal sån där bil, en gammal raritet som man vill så att säga konservera? Då ska man varje vår så ska man linolja den bara. Mm. Ja, fast vi har den ju för nöjes skull. Vi använder ju våra. Jo, det är det jag menar. Det kan man ju göra. Man linoljar den, bara sprutar linolja utvändigt och under till och på golv och så vidare. Då kommer det aldrig att rosta. Men du, Yvonne, är det inte så här som Karin Boye skaldade? Att nog finns det mål och mening i vår färd, men det är vägen som är mödan värd. Nämligen vägen, det är... Till och med vet jag så, jag kan bli tokig, jag kan bli manisk på, jag måste ha en viss grej. Det behöver inte vara något märkvärdigt, men jag får för mig det. Och då är det jakten på den som är intressant. När man väl har den sen, jaha, då tappar man intresset. Men som vad då till exempel? Jag vet inte. En kvarnsten fick jag för mig jag skulle ha till en grej för ett tag. Det tog lång tid. En kvarnsten? En riktig kvarnsten. Ah, ja. Yvonne, hur kommer det sig att du fick upp ögonen för det här med jänkare då? Ja, alltså farsan var ju raggare och morsan var raggare och jag är ju född in i det här. Ja, det är DNA. Ja, jag tror det. Mm. Jag har ju liksom funnits med ända sedan jag var liten. Mm. Och sen, det är ju så här att det är en speciell, det är en subkultur. Det är en speciell typ av människor som söker sig till det här. Och gillar man dem, ja då har man ju hamnat på rätt ställe. Gillar man dem inte, då... Men vad som har slagit mig, just när det gäller raggare, så jag är ju själv liksom så där lite med vid sidan av två raggarklubbar. Mm. Norrtälje och Motala. Hur länge sedan var det du träffade dem? Hur länge sedan var det vi hörde exakt den här historien? Det var i morse. Men... Ja, men vilket fall, nu har det gått ett par timmar. Och jag har haft väldigt mycket glädje utan raggare, för raggare är ju inte någon homogen grupp. Raggare är ju som ett tvärsnitt egentligen av befolkningen. Det är ju allt ifrån... Inte riktigt. Jo, det är det faktiskt. Jag håller med hjärtat faktiskt. för en gångs skull håller jag så med. Vill man, alltså för en gångs skull, tack. Annars håller jag på och Kim. Vänta, vänta, Yvonne, jag får tacka för att du ringde och tack så mycket, ha det så bra. Tack, ja, tack. Och Fylking, du får hålla kvar det där, för nu är vi skitsena här. Chabbe står och viftar, känner vi som Marsbe här när han inte går på nyheter. Vi måste ha nyheter, fortsätt ringa. Tyck till om det här med hobbys. Har du någon lurig hobby? Vill vi höra om den? 0200 11 12 13. Vi är snart tillbaka. 101,9 Radio 1. Idag firar vi 2 år. 101,9 Radio 1, Sveriges nya pratradio. Ja, det gör vi. 2 hela år har vi nu kört här på Radio 1, 101,9, Sveriges nya pratradio. J. Kinmark har du här, med mig i studion har jag Chabbe och Kim. Kim börjar vifta direkt här. Vet du, jag är så glad. Vet vad vi ska göra idag? Nej. Vi ska lotta ut en massa exklusiva Radio 1 t-shirts dagen till ära faktiskt. Är det så? Inte bara auktionering alltså, utan t-shirts också? Nej, eller snarare, vi ska liksom... Folk får ringa in och så får man på något sätt bidra med något. Jag vet inte riktigt hur vi ska göra det här. Men vi har i alla fall t-shirtar som ska ut till våra lyssnare. Så hur vi får klura lite på hur vi ska lämna vidare dem, tycker ja, jag. Ja, men det är absolut. Och sen kanske vi tar det då efter 3 sen då. Ja, jag tänker det kanske det får bli på Aschbergs pass där. Men jag vet att leveransen är på väg upp hit. Så det blir spännande. Väldigt spännande. Du lyssnar egentligen på... Cissi Wallins program, men det är jag, J. Kinmark, som styr. Chabbe ser förvånad ut, det är för att du inte har någon mick kanske, eller? Nu händer det något. Ja, jag tänkte ifall du skulle prata och inte prata så. Och vi pratar om hobbys här faktiskt. Nu är det jag, Kinmark och Chabbe och Kim i studion. De där gubbarna har lämnat. Känns det skönt, eller? Lite grann, måste jag säga. Det blev lite bitvis gubbigt. Alltså, jag kan ju tycka det är lite skönt att ha en man i studion som inte är 100 år. Ja, just det. Det kan vara lite härligt. Nu kommer folk bli upprörda. Jag tar åt mig. Tack så mycket, Kim. Nej, men jag retas med hjärta och han retas med mig. Så vi retas ganska mycket här på radion. Fortsätt ringa, du som lyssnar och snackar om hobbys. Har du någon konstig hobby? Har du hört talas om någon konstig hobby? Har du någon dyr hobby eller sådär? Vi snackar hobbys helt enkelt på ett trevligt sätt. Vi började snacka om varför kvinnor inte har några hobbys. Jag blev nedröstad där gånger 1000. Jag kommer givetvis inte ändra uppfattning. Jag kommer fortfarande... i min ensamhet tro att det faktiskt ser ut så, men det är en helt annan historia. Du ringer in på 0200 11 12 13. Vi har Kurt med. Ja, hej. Hej, hej. Hej, hej, hej. Du, jag tänkte så här, hobby varje dag. Ja. Tyvärr, jag är inte i 100 år, jag är bara 70, men det kanske går bra ändå. Det går så väldigt bra, tycker jag. Okej, okay, ja. Hör du, jag har en annan definition på ordet hobby. Okej. Okay. Det är alltså en definieringsfråga. Ja. Om du tjänar pengar på en, då är det inte någon hobby längre. Utan, då är det en verksamhet, förläggare eller skribent eller knyppare eller vad som helst. Men om du kan driva den här så att säga och virka och knyppa, snida och ge bort till vänner bekanta, då är det en hobby. Så att jag tycker att det är helt enkelt en definieringsfråga vad hobby är för någonting. Ja. Vi har ju varit inne på det också, att det blir någon slags definitionsfråga, vad ska man säga och så. Och då har ju du ett bra inlägg som vi faktiskt inte har berört och som är ganska självklart. Tjänar man pengar på det, då är det ju inte längre en hobby såklart. Exakt. Men sen får jag bara säga en sak. Alltså, ja. Jag vet inte riktigt, men jag måste bara säga att jag hade musiken som hobby och spelade ibland. Och då tjänar man ju pengar, men det var ju liksom inte något man kunde leva på. Sen levde jag på musiken. Och nu kan jag inte få musiken att bli min hobby än. För kan du förstå att det på något sätt blir förstört om man har haft det som arbete? Ja, det får återgå till att det bara får bli en hobby då. Det är ju många som heter aktivt, så att säga, jobbar med aktier, obligationer och sådana saker. Och sen så när man passionerar så håller de fortfarande på lite med aktier och sånt. Det kan man kalla det är en hobby, så att säga, efter sitt arbete. Så du kan ju kanske kalla det för ett musik eller någonting sånt istället. Ja, kanske det. Ja. Kurt, jag får tacka för den definitionen och önskar dig en fortsatt trevlig torsdag. Det låter bra. Tack för det. Hej, hej. Vi fortsätter att plocka in samtal. Vill du vara med och snacka, diskutera det här med hobbys, så ringer du in på telefonen med 0200 11 12 13. Per. Ja, hej. Hej. Vad har du på hjärtat? Jo, min hobby skulle jag vilja säga online gaming. Ja, det är du inte ensam om direkt alltså. Sitter du dagar och nätter i sträck? Nej, alltså jag har ju jobb att sköta, så jag kan ju inte sitta så länge uppe på natten. Men du, ska vi ta och definiera det här då? Online gaming, innebär det att man spelar spel över nätet eller spelar man om pengar? Nej, spelar över nätet med andra då. Okej, okay. Och hur mycket tid lägger man på sånt? Ja, det blir väl någon timme per dag. Inte mer? Men alltså, då är det ju unikt. Jag kan säga, jag var ju faktiskt till och med sponsrad av ett stort spelbolag, eller sån där ett speltillverkare för också? Länge sedan. Ja. Jag tänker inte säga vilket, men så besatt var jag av att spela tv-spel. Okay. Och var medverkare i sådana tv-program om spel och sånt där. Och då tänker jag så här, jag kunde inte spela en timme bara. Man hinner ju knappt komma in i spel. Vilket spel är det du spelar? Jag brukar spela mest NHL på Xbox. Ah, ah, okej, okay. Ja, men nice. Då är det i alla fall inte så här typ CS och WoW och de här. Jag har sysslat med CS, men det var väldigt kort tid. Okej. Okay. Ja, men det är ju en hobby, online gaming. Och jag tycker att du, som Kim är inne på, det kan ju lätt bli att det banar iväg ut. För om du spelar en timme om dagen, då känns det som att du har den på en ganska... Det kanske blir några timmar. Jo, men det är fortfarande en ganska sund nivå, kan jag tycka, att spela några timmar. Många sitter ju sjuka med sig från jobbet och hit och dit. Jag får tacka för ditt samtal, Per. Yes. Tack. Hej. Nu händer det grejer i studion. Jag ska välkomna in en ytterligare en Radio 1-bekantning. Han heter Fredrik Sten. Tja. Tja. Läget? Det är bra, kul att vara här på födelsedagen. Ja, grattis på dig. Tack. Du, vi snackar hobbys. Och, och dyra hobbys hörde jag på vägen hit. Ja, alltså, vi började ju här med att jag då hävdade att män i större utsträckning har hobbys än kvinnor. Det kan du hålla med om i alla fall. Ja, visst är det så, utan tvekan. Ja, skönt, då vet jag vad jag har dig. Han har lyssnat också, så nu slängde Fredrik en blick på mig och tänkte att jag skulle hugga på den. Men jag skiter i det, för jag retar dig mer om jag inte hugger. Ni pratar om dyra hobbys, ja. Och jag kom direkt att tänka på min fru då. När ni tog upp det liksom. Ja, det är du som är hennes hobby kanske. Eller är det hon som är din hobby? Eller ja, att hon var en dyr hobby då. Från början i alla fall. Och sen så gifte vi oss och då insåg jag att då är ingen hobby längre. Nej. Ja, intressant. Mm. För att du tjänar pengar på den, eller vadå? Vi har ju en tidigare inringare som såg det, nämligen att hobby är någonting man har så länge man inte tjänar pengar på det. Ja, för att det kan jag fan hålla med om. För när man börjar tjäna pengar på hobbyn så är det inte lika kul längre på något sätt. Nej, precis. Nej, så är det. Ytterligare gäster i studion. Fullt hus är det nu. Vi har alltså bytt ut Aschberg och Kert Fylking, slängt in Fredrik Sten och Alexandra Maric. Ja, hej. Vad ska man ge det för titel? Chef. Fru Balkan brukar jag. Fru Balkan, chef. Alexandra, det här med hobbys då? Har du något att komma med? Jag tycker vi pratar om det igen. Hobbys? Nej, jag har inga hobbys. Jag är kvinna för fan. Precis, kolla! Det är det här jag har sagt hela tiden. Det är okej om jag ställer mig på din sida istället. Vad har du betalat henne för att säga det? Är du så lättköpt, jag vill gärna Alex? Bli Fredriks hobby om det är okej. Det är helt okej faktiskt. Men nu är du väldigt ironisk här. För du håller ju inte med mig. Det gör du ju knappast någonsin. Det gör jag nästan aldrig. Nej. Men allvarligt talat, Alexandra, om vi ska prata hobbys då. Vad har du för några? Nej, men jag har inga. Jag är avundsjuk. Jag tror faktiskt att det är så här. Om jag ska prata allvar så tror jag att kvinnor har väldigt få kollektiva hobbys. Jag tror vi har ego-hobbys som vi sjunger eller vi går själv någonstans. Men vi har inte det ni har, det här fotbollen. Eller inte många av oss. Nej, just det. Och ego-hobbys tror jag kvinnor har. Ego, ja. Men vad då ego-hobbys? Ja. Vad innebär det? Varför är man mer ego om man sjunger istället? Eller nej, men det är man någonting är ensam? Du gör själv. Liksom. Medan killar ofta har det här, grabbarna ska spela lite boll, grabbarna ska men spela lite boll. Men inte alltid där ursäkt för att få dricka öl? Jo. Nej, men alltså, jag kan bli lack på det här. För att när jag nu tar upp det här liksom, så alla bara, de bara tror och förväntar sig att jag menar med hobby då, det är att kolla på fotboll, bara för att jag är sportintresserad. Det finns ju hur många killar, män som helst, som faktiskt inte bryr sig om sport. Men jag tror fortfarande att de har fler hobbys än kvinnor. Men jag skulle vilja träffa några fler sådana män. Men du har gjort en dunderundersökning också, va? Ja. En väldigt bred. Precis. Ja. Och det säger väl allt. 12 pers, en empirisk undersökning. Alla jobbar på Radio 1. Nej, det var faktiskt ett par kanaler här. Så att, aha, och då okay. Fick jag, ja, det var, jag frågade då såklart 6 kvinnor och 6 män. Men ganska enkelt så. Då fick jag det här svaret. Så det är inga konstigheter. Hörrni, ring in och var med och diskutera hobbys. Har du någon märklig hobby? Aschberg är ute. Jag hoppas han kommer tillbaka. För han hade ett exempel på en helt, ursäkta uttrycket, jävla sjuk hobby som han ska berätta om, tror jag. Men först plockar vi in ett samtal, tycker jag här. Du ringer in på 0200 11 12 13 såklart, ifall jag har glömt att säga det. Janek. Hej. Hej. Jag har en hobby. Jag är 33 år gammal. Jag har en gammal veteranbil från 1964, en MGB. Okej. Okay. Vad fan är en MGB? Förlåt om jag frågar. Vad sa du? Vad är en MGB? Det är en tvåsitsig engelsk sportbil. Men det är en MG? MGB heter modellen. Men är det en MG det, ja, eller? Ja, exakt. Ja. Ja, ah, okej. Okay. Oh, en sån har jag kört. En liten cabby. Vad sa du? En cab. En cab, ja. Ja. Men du Jannik, när jag pratade med dig i pausen så sa du att för Robban och company här var inne på att det är dyra hobby. Så att har man en bil så kostar det så jäkla mycket pengar. Du var lite inne på att det inte behöver göra det, eller? Nej, det behöver inte det. Jag köpte den här bilen 2004 när jag var student i Lund. Och haft den sedan dess. Jag kör den, börjar köra i mars, i slutet av mars och kör den till oktober eller till de börjar salta vägarna. Ja. Klär på mig ordentligt på ja, slutet av sommaren och bröllop och så vidare kör jag vänner och bekanta som gifter sig eller på studentskivor och så vidare. Får du deg då eller? Tjänar du pengar? Nej, jag gör utan betalning. Det är nära vänner och bekanta. Och för du vet att får du pengar för det, då är det ingen hobby längre. Nej. Nej, exakt. Fast jag gillar det med bilar. Jag har ju också en ballbil. Det är en av mina hobbies. Jaha, vad har du för bil? En Corvette. En Corvette. Som jag köpte då ungefär 6 månader innan jag träffade min fru som jag är gift med nu då. Så det är en penisförlängare. Ja, och sen då så har vi då blivit gifta och vi har dessutom 2 ungar. Hur mycket tror du jag åker med den 2-sitsiga bilen numera? Är det en röd? Nej, det är kört. Är det en röd? Gul. Jaha. Men du Jannik, du sa att bilen var från 65, nej? 64. Jag tänker på att det måste ju gå sönder. Måste du börja köpa grejer till den här tiden, eller? Ingenting har gått sönder trots att jag har kört. Jag har bytt batteri en gång och så var det små grejer. Jag har lagt ut totalt 10 000 kronor på den här bilen. Wow. Fantastiskt. Grattis. Annars brukar väl engelska bilar vara så att man springer mer bakom än sitter i? Ja, så kan det vara. Nej, jag har inte haft några problem. Det kan vara tur eller bara att det var ett bra exemplar. Men det är en hobby att tvätta den. Ja, kör jag med. Stort. Jag får gratulera till dig Jannik och tacka för att du ringde. Tack. Tack. Hej. Tja, tja. Fortsätt ringa 0200 11 12 13. Du lyssnar på, ja vad fan lyssnar du på egentligen? Cissi Wallin är det väl egentligen, men 13 och 15. Fredrik Sten har varit inne och vickat lite grann. Nu står jag i Kinmark som egentligen kör sportvärlden här på kvällarna. Och vikarierar jag också, det är så. Vi fyller 2 år idag, Radio 1. Och det är därför vi gör så här att varenda program så bjuder vi in massa Radio 1-profiler som får tycka till och ha åsikter. Just nu så snackar vi om hobbys. Jag vet inte hur mycket åsikter det är, det var åsikter i början i alla fall. Nu kanske du har banat iväg. Jag ska återigen påminna om att vi idag på Radio 1 hemsida har någon slags auktionering. Vit där man kan, slavhandel kan man säga. Slavhandel har tydligen Robban benämnt det som på Dagens Media. I alla fall så kan man gå in där och så kan man buda på oss programledare för att man tar en liten fika nästa vecka, lära känna oss lite grann. Jäkligt trevligt ska det bli. Och det behöver inte vara så jäkla mycket pengar. Jag tror exempelvis att ska jag träffa Robban får du nog punga ganska mycket. Jag tror fortfarande att ingen lagt bud på mig. Så en 20 kan räcka. Då är vi nog 2. Alltså. Jag funderar på att buda på mig själv. Nej, men vi har kommit överens att vi ska buda på varandra så vi slipper stå här själva. Ja, men det är ju trevligt. Vi gör det som en triangelgrej. Någon jävel måste du finna som vill hjälpa hund i alla fall. Hoppa in på radio1.se, alltså våran hemsida. Där får du all matnyttig information. Det är kontaktannonser och så vidare och så vidare. Nu tar vi paus. Sen blir det någon slags slutspurt här. Vi ska summera hela den här hobbyverksamheten eller vad man ska kalla det. Häng med! Radio 1 tar en kort paus men alldeles strax tillbaka. 101,9 Radio 1. Idag firar vi 2 år. 101,9 Radio 1, Sveriges nya pratradio. Yes, varmt välkommen. Slutspurt i dagens Cissi Wallin / J. Kinmark / specialprogram, om man kan kalla det lite vad man vill. Vi firar 2 år här på Radio 1 idag med den äran. Och därför så har jag J. Kinmark hoppat in istället för Cissi som är ute i USA och svänger sina lurviga ute i USA, säger man nog inte. I alla fall så har jag massa gäster i studion också. Och du som vill vara med och snacka med oss, vi snackar hobbys här på Radio 1. Du ringer in på 0200 11 12 13. I studion med mig nu finns Gert Fylking. Hej. Hej, hej. Fredrik Sten. Hej. Nej, fel mick. Fredrik Sten. Ja, hej. Och Kim Kärnfalk. Yep. Så, vi snackar om hobbys och vi har en kille på tråden här som har en ganska udda hobby. Vi ska se om han är kvar. Bertel. Ja, det är jag. Hej. Hej. Nu får du berätta om din hobby för oss. Ja, jag tycker det är roligt att vara med om slutspurten på det här programmet. Och jag har lyssnat faktiskt de senaste 45 minuterna för jag håller på att jobba vid min trädgård här i Bromma kyrka i Stockholm. Det var trevligt. Ja, och då tänkte jag få ner den här hobbysen på en rimlig nivå, tänkte jag. En nivå där det inte kostar någonting. Okej. Okay. Utan där jag är driven utav någon form utav samlarintresse. Ja. Jag har sedan 25 år tillbaks, minst 30 år tillbaks i tiden, samlat på överkörda burkar i Stockholmstrafiken. När du säger burkar, är det såna här burkar som man dricker ur eller är det konservburkar? Ja, precis. Alltså, bortslängda ölburkar. Ja, okej. Okay. Coca-Cola-burkar, ja, ja. Alla varumärken vet du. De måste vara överkörda då eller? Ja, absolut. Alltså, ju plattare de är, desto bättre. Men du, får jag fråga dig en sak? Ja. Du måste ju, det kan ju inte vara så svårt att få tag på sådana burkar. Jo. Alltså, jag kan se 30 år tillbaka i tiden och de blir allt mer sällsynta, de här bortkastade och överkörda burkarna i Stockholms trafikmiljö. Jaha. Har du något speciellt område som du betar av? Nej, utan jag rör mig ut i trafiken till fots, per cykel eller med bil, så, så spanar jag ständigt efter någon burk som ligger oftast vid totalkanten där, nedanför refugen där. Jag måste fråga, har du någon favoritburk? Vilken är den finaste burken du har hittat? Jag tror jag har ungefär över 3000 samlade burkar som är tvättade och inpaketerade i dubbla matkassar. Men en nyfiken fråga till dig här nu då. Ja, luktar det inte jävligt illa? För det måste ju vara lite problematiskt att skölja ur en överkörd burk. Nej, alltså så fort de kommer hemmet här så tvättar jag ur dem med diskmedel och sköljer av dem. Men hur gör man det med en tillplattad burk? Jag är med diskborst, jag tvättar av dem, sköljer av dem. Men du säger att väldigt intressant vad du har. Du har alltså i runda slängar 3000, sa du, aluminiumburkar. Jag har till och med, jag började samla för länge sedan, så jag har ju till och med de här gamla stålburkarna, vet du. Ja, men du, det representerar ju ändå ett visst värde det där. Absolut. Alltså, jag har en liten siktet inställd mot framtiden, att när jag är klar med min samling så tänker jag bygga upp ett... Du, får jag fråga, vad säger frun? precis. Ja, hon stöttar mig här, för hon ser inte burkarna, för de finns nere längst ner i källaren. Då så. Du, Bertil, jag får tacka för en fantastisk historia och lycka till med ditt fortsatta burksamlande. Ja, tack så mycket. Men håll utkik om en 10 år, för då kommer jag att bygga ett jättekollage på 14 kvadratmeter med hjälp av de här burkarna. Wow, det ska vi göra. Ser vi fram emot. Tack för det. Tack för att du ringde. Hej, hej. Välkommen in i värmen, radiovärmen, Eva Russ. Mm, tack så mycket. Du, vi pratar om hobbys. Ja. Och vi inledde programmet med att prata om att jag hävdade då bestämt att män har ofta fler eller mer hobbys än kvinnor. Mm. Vi kom lite bort från det sen, men bara om vi ska stanna där en kort sekund, tror att jag har rätt eller fel i det? Fel. Ja, det är klart du tror. men jag har inget vetenskapligt belägg för det. Nej, alltså, nej, det behöver man inte ha. Jag har varit gift bara väldigt massa gånger och jag har haft väldigt mycket män. Och om jag lägger ut alla rent vetenskapligt så tror jag faktiskt att jag har haft mycket mer hobby än vad de har haft. Men då, hans undersökning var ju faktiskt på 12 personer. Ja, precis. Okay, ja, men jag är uppe mer. Du, Eva, om vi försöker sansa oss lite, för nu hör man knappt vad man själv tänker. Ja. Jag tänker på hobbies själv då. Ja. Har du några? Ja, jag har flera hobbies. Jag gillar att jogga. Mm. Jag är triatlet. Jag blev det innan Lisa Norin fick bragdguld, vad hon fick för någonting. Viktigt att påpeka det, att du var det innan också. Ja, det var innan. Jag hittade det innan. Ja. Ja. Och sen så tycker jag att det är jättekul att ta hand om mina små barnbarn, två små barnbarn. Det är mina hobbies. Jag tycker det är jätteroligt. Ja. Vill du ha två hobbies till? Ja, det kan jag tänka. Slänger in en liten extra här då. Nej, men att få gulla med små bebisar, jag tycker det är så roligt alltså. Ja, bara hör av det. Jag vet inte, okay. skulle någon av er kunna, för nu är det ju så här att nu börjar det här programmet rida mot sitt slut. Det är 2 minuter kvar, lite drygt, och jag skulle behöva att någon kunde slänga in Robban i studion, för han ska ju faktiskt ta över jag här. Jag kan hämta honom. Kan du göra det, Eva? Det vore jättegott, för att han hade ju han hade ju en grej också som han skulle, om det här med hobby, så han hade ju en ganska märklig hobby han hade hört eller läst eller vad det var, om någon som gjorde någonting som jag tyckte lät verkligt sjukt. Jag tänkte vi skulle runda av med det. Som Robban, om du tar mikrofon. Nej, här får du inte stå. Vadå? Där klev du in, ja. Bort med ert fylking. Robert Aschberg, innan du sprang ut och gjorde dina grejer så nämnde du någonting om någon hobby som var ganska bizarr. Vad fan var det? Jo, jag har en kompis som samlar på spypåsar från olika flygplan. Olika flyglinjer. Men det är ju å andra sidan, det är klart, det är inte gratis hobby, det kostar ju pengar att flyga. Du måste ju köpa en biljett för att komma på planet och sno den där jävla spypåsen. Det är påsar som inte då är använda. Det vet jag, det tänkte jag aldrig på fråga. Använda det är ju påsar är ännu mer exotiskt förstås. Vi har ju en gemensam bekant, ska inte nämna hans namn här, jag kan berätta sen för dig. Men hans pappa hade en förbläs. Han samlade på flygplan. På flytvästarna som ligger under... Mm. Ja, det är inte bra. Det får man inte sno. Det är inte snyggt. Ja, fast hur ofta är det som du använder flytvästen när du flyger? Alltså? Om man kan använda den så är det kört i alla fall. Miraklet på Hudsonfloden var väl ett extremt undantag. Det tycker jag är fult. Mm. Det ska man inte sno. Hörrni, ni allihopa i studion, Fredrik, Gert, Eva, Kim, kanonkul att ha er med i detta specialprogram på Radio 1. Jag ska bara avsluta med att innan vi plockar in Robban och han får på lite för sitt program, så ska jag återigen göra lite reklam och upplysa dig som lyssnar att det finns någon slags aktionering på vår hemsida radio1.se. Där har du kontaktannonser på samtliga medarbetare här, och det handlar alltså om att man ska lägga bud för att få en fika, ta ett snack, lära känna oss lite bättre nästa vecka. Du går in där och så kan du buda. Pengarna går oavkortat till välgörenhet, så det är ingen som ska plocka ner dem i sin egen ficka, om vi säger så. Kliv in på radio1.se, där får du all information och kan även läsa om oss och lägga ditt bud. Tack för mig och ha en fortsatt trevlig dag, så hörs vi om 3 timmar. 101,9 Radio 1, Sveriges nya pratradio.